ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوندي یو در پوسی با یو اشنا چې مونږ ژوندي یو ته ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوندي یو در پوسی با یو اشنا چې مونږ ژوندي یو د زړه سره کدا پاک الله رضا وا د زړه سره کدا پاک الله رضا وا د زړه سره کدا پاک الله رضا وا متحد با یو بیا بیا چی مونږ ژوند یو تر پوسی با یو آشنا چی مونږ ژوند یو ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوندي یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوندي یو څوی بیا تیښتې ته ځان جوړ کړی نوی څوی بیا تیښتې ته ځان جوړ کړی نوی څوی بیا تیښتې ته ځان جوړ کړی نوی لشړو با د بالا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو ته ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو د غزا مونږ کمزوري د نای اورو د غزا مونږ کمزوري د نای اورو د غزا مونږ کمزوري د نای اورو د غزا مونږ کمزوري د نای اورو شهیدان کا وسدا چی مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چی مونږ ژوند یو شهیدان کا وسدا چی مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چی مونږ ژوند یو چې د ظلم تور ټغر ټول شوی نوی چې د ظلم تور ټغر ټول شوی نوی تر هغو با کړو غزا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو ته ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو دغه په مونږ باندې رحمت نه دی نو څه دی دغه په مونږ باندې رحمت نه دی نو څه دی دغه په مونږ باندې رحمت نه دی نو څه دی طالبان یو او بلدان چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو طالبان یو او بلدا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو ته ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو چې مو مالا ودا وفا او الهامونا چې مو مالا ودا وفا او الهامونا چې مو مالا ودا وفا او الهامونا چې مو مالا ودا وفا او الهامونا پروانه کا ودا چاچی مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو پروانه کا ودا چاچی مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو ته ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو ته ژوندۍ ګله دا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو در پوسی با یو آشنا چې مونږ ژوند یو د ګران مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد او شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد